पूर्वेण उत्तरस्य पुनरुत्त्यर्थम अनुवदति। पुनरुत्ति नहीं अनुवाद करतु को हेतु, को हेतु रक्षयत्वे स्या दिति पृष्ठमथाधुना तद्विदः फलसिद्ध्यर्थं भूय प्रश्नोऽयमुच्यते। अक्षिते त्वं कथं पुंस इति तच्चाधुनोच्यते। अक्षयत्वे को हेतुरिति प्रश्न पूर्वं पृष्टम् तद्विना तद्विद फलसिद्ध्यर्थम् अयं प्रश्न भूय उच्यते। हुई प्रश्न पहले किया था, फिर कहते हैं अक्षिते त्वं कथं पुंस इति तच्च अधुना उच्यते। पुरुष है अक्षिते, पुरुष कैसे अक्षिते ये भी कहते हैं। मंत्र में दो बार प्रश्न है मंत्र में। कस्मातानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति पुरुषवाक्षिति सहिदम् अन्नं पुनः पुनर्जनयति। यो वेतम् अक्षिति वेद पुरुषवाक्षिति सहिदम् अन्नं द्या द्या जनयति यद्वै न कुर्यात्। हाँ पहले आया था कस्मातानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, प्रथम मंत्र में आया था। यो वेताम अक्षिति वेद स्वर्णमति प्रतीकेन, ये प्रथम मंत्र में आया था। अभी द्वितीय मंत्र में फिर आया कस्मातानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति पुरुषवाक्षिति, ये आया। तो पहले पूछा था, फिर दोबारा जो आया, पहले तो प्रश्न किया था कोई हेतु क्या है, अभी उपासना का फल कथन करके फिर प्रश्न किया गया पुरुष अक्षिति कैसे है। अन्नानाम अत्र भी सदा अद्यमानानाम, सब खाते हैं तो अक्षय राहित्य हेतु तो पृष्ठ, पहले पूछा था उत्तर दिया था पुरुष व्यक्षिति इत्यादि ना उत्तर कहा। अक्षय हेतुत्व तो गुणक सप्तानात्मक प्रजापति पुरुष उपासक से, अक्षय हेतुत्व तो गुण वाला जो सात अन्नात्मक प्रजापति यही पुरुष जो उपासना करता मैं हूँ करके अहंग्र तस्य फलोत्यर्थम यो वायताम अक्षिति वेद, ये वाक्य है। अथ अधुना तद्विद फल सिद्ध्यर्थम अयम प्रश्न भूय उचित है कथम पुंस अक्षितम, ये प्रश्न किया गया। सहित्यादि अवतारित तो सहित्यादि जनयते भूय भूय प्रश्न अयम उचित, फिर प्रश्न करते पुरुष व अक्षित अक्षयतुतम तसे प्रागुते, पहले कहा था प्रकृति च अनुदित अनुवाद किया कथन तस्य अन्न अक्षय हेतुता, अन्न अक्षयता पुनरपि प्रश्न च अनुदित कथन तस्य अन्न अक्षय हेतुता इति पुनरपि प्रश्न चेदित्यर्थ। पुरुष व अक्षितरीति अक्षय हेतु थे तस्य प्रागुते, पहले कहा था प्रकृते च अनुदिते अनुवाद किया कथन तस्य अन्न अक्षय हेतुता इति पुनरपि प्रश्न चेदिते। अच्छा ये कथम अक्षितित्वम इसका अर्थ फलसिद्धा तो भूय प्रश्न मुच्यते, यहाँ क्या कहते हैं पुरुष व अक्षिति इति अक्षय हेतुत्व पहले कहा था प्रकृति उसका अनुवाद किया पुरुष अक्षिति, तो कथन तस्य अन्न अक्षय हेतुता इति पुनरपि प्रश्न चेत, अन्न अक्षय हेतुता कैसे फिर प्रश्न कैसे होगा, जो पहले कहा था उसका जो अनुवाद किया अन्न अक्षयतुता इति पुनरपि प्रश्न कथम इति चेत, ये प्रश्न हुआ कथम अक्षितित्व पुरुष इत च अधुना उचित आगे उत्तर देंगे। प्रश्न चेत प्रश्न का उत्तर व्याख्यान होगा। अस्य उत्तरम सही ध्या ध्या जनयति इत्यादि प्रागुतम पर आया तदेव प्रपंचते सही इत्यादि ना सही आगे इदम अन्नम कुरुते आगे आगे पंचायसी में एतच्च अधुना उच्यते इतच्च अधुना उच्यते ये समझ आया चेत जो पुनर्भि प्रश्न चेत यहाँ पहले तो अक्षितित्वम कथम पुंसः पुंसः कथम अक्षितित्वम ये प्रश्न हुआ जो पहले कहा था उसका अनुवाद किया पुरुष अक्षित नहीं कहा था आया यो वै एताम अक्षितिम वेद स्वर्णमति प्रतिहन वो अक्षित कहा अक्षय हेतु पुरुष है। अच्छा इतने खाली कहा था यो वै एताम अक्षितिम वेद क्षंत अध्यमान सर्वदा अक्षित जानते फल कहा था तो यहाँ पहले क्या कहते हैं पुरुष व अक्षितर अक्षय हेतु थे तसे पाया हेतु पहले और पहले क्या इसमें तो पुरुष वाक्षित इसमें आया पुरुष वाक्षित सही दमनम पुनः पुनः जनयते योवायतम अक्षिति वेद इति पुरुष वाक्षित सही दमन योवायतम अक्षिति वेद पहले कहा ये तो आया था योवायतम अक्षिति वेद स्वर्णमति प्रतीकेन ऐसे कहा था इसे जो कहा था उसका अनुवाद किया अनुवाद किया अक्षिति वेद इति अनुवाद करके पुरुष वाक्षित सहीदम ध्यान ध्या जन से कहा तो पहले जो कहा था उसका अनुवाद किया यदि अनुवाद किया तो फिर प्रश्न कैसे प्रश्न है तो इसमें जो शंका हुई अभी कितने प्रश्न चलता था पाठ 29 हाँ 29 में हाँ हाँ 84 में पुरुष व अक्षिति अक्षय हेतु ते तस्य प्रागुते काले अक्षय क्या हेतु पुरुष अक्षिति वेद कहा प्रागुते प्रकृति चनु यहाँ भी उसका आया कथम तस्य अन्न अक्षय हेतुता इति पुनर्भी प्रश्न कथम फिर आगे प्रश्न है कथम पुनः अच्छा भारती के में आया होगा ये जो पहले आया था ना युवायताम अक्षितिम वेद आया उसकी व्याख्या में भारतीय में आया होगा द्वितीय मंत्र प्रथम मंत्र में देखो हाँ इसमें तो आया टीका में जो दिया है पुरुष व अक्षितिर इत्यत्र इति अक्षय हेतुत्व तस्य प्रागुते पुरुष व अक्षित कह करके पहले कहा था को हेतु अक्षय हेतु से आदि थे पृष्ठम अधुना विषय थे वो इस भारतीय में आया है भारतीय में आया अन्न अक्षय हेतुत्वात् पुरुष अक्षित रुच्य थे सही दिया प्रबंध है ना सर्वदा अन्न करोति काल पाठ में आया था तो अभी पूर्वेण उत्तर से अपुनरुत्यर्थम अनुबदती को हेतु अक्षय इसमें मंत्र में दो बार होना चाहिए कस्मात् तानि न क्षीयते अध्यमानानि सर्वेदिति पुरुष वाक्षिति यही आया इसमें सही इदम अन्नम पुनः पुनः जनयते आगे फिर यो वायताम अक्षितिम वेदयति यहाँ फिर उसका अनुवाद किया उस यही मंत्र में आया पुरुष वाक्षिति पहले मंत्र में कह दिया अन्नम पुनः पुनः जनयते फिर आगे अनुवाद किया यो वायताम अक्षितिम वेद कह करके फिर पुरुष वाक्षिति सही इदम ये जो दो बार है अनुवाद किया है तो फिर प्रश्न कैसे हुआ कथम अनुक्षते ये टीका में कहा पुरुष अक्षित इत्यत्र अक्षय हेतु थे तस्य का अनुदान क्या कथम तस्य अन्न अक्षय हेतुता यदि पुनर्भि प्रश्न चेद उसका उत्तर देते सही उत्तर दिया सही श्लोक में दिया दिया जानते उत्तर दिया सही इत्यादि प्रागुतम पहले भी आया था तदेव प्रपंच सही इत्यादि सही दमन्नम कुरुते तत्त पहले भी आया था सही दमन्नम पुनः पुनर्जनयते आया था उसको भी आगे फिर कहते हैं तद व्याचष्टे सही थी, उसकी व्याख्या सही। सही दमन्नं कुरुते तत्तत् काल प्रसूतया धिया धिया ही पुरुषः कर्म भिश्चान्नमात्मनः। सहिदम अन्नम तत्तत्काल पुरुषतया धिया धिया कुरुते, पुरुष ही नहीं धिया कुरुते, धिया ही कर्मभिश्च पुरुष आत्मन अन्नम कुरुते, ज्ञान कर्म से करता धिया और कर्मभिश्च अन्नम आत्मन अन्नम कुरुते। पंचाशी में कर्मभिश्च तत्तत्काल प्रसूते, तत्तत्काल प्रसूते ही कर्म भी, उस समय जो कर्म करता है उसी कर्म से भी और ज्ञान से, ज्ञान कर्मण और अन्य व्यतर्क सिद्धम विहिता विहित पारंपरेण तजनकतम इति सिद्धम। ज्ञान कर्म दोनों हेतु है, अन्य व्यतर्क सिद्ध होता है विहिता विहित पारंपरेण, विहित निषिद्ध कर्म करता है उसे कर्म से उत्पन्न करता है, भूकाल में कर्म करता है फिर सृष्टि करता है। तस्य ज्ञान कर्मभ्याम विहिता विहिताभ्याम अन्नजनकत्वे फलितमा, ज्ञान कर्म विहित और अभीत दोनों भुज्यमानानि, भुज्यमानान्यपि ततो न क्षीयन्ते पबन्धतः। यथैव पुरुषो नानां भुक्तात्यन्तं तथैव सः कर्ताप्यत्यन्तमेव स्या धनुन्या व्यतिरेकतः। ततः भुज्यमानान्यपि अन्नानि प्रबंधत भुजा न क्षीयते, यथेव पुरुषो अन्नानां भूता अत्यंतम तथेव कर्ता भी अत्यंतम सियाद अन्य अव्यतिरिक्त, जो भूता होगा ये कर्ता होगा, करता है तो भूता है, जैसे भूता ऐसे कर्ता भी। प्रबंधत भोग सर्गयो, भोग सर्ग प्रभा ऋषि प्रभाव सत्वाद, यदि वेतद इत्यादि अन्य द्वारा तात्पर्य में है, यदि न कुरिया तो खियाते, यथा वो भुक्ता इसे करता भी है, तत् हितमा अन्य अव्यतिरिक्त कर्तृत्व होतुत्तर मिथो बद्धता संबद्ध है। धिया धिया इत्यादि श्रुते सईदम इतत्र उक्तम परिहार, इदम धिया धिया सृजते परिहार प्रपंच इतिहास श्रुते सप्तविधान से कार्यत्वाद प्रतिक्षण ध्वंसित्वे भी पुनः पुनः क्रियमाणत्वाद प्रवाहात्मना तदचलम अज्ञा पश्यन्ति इति अस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्। धिया धिया इति श्रुति का अर्थ है इदम सहिदम सृष्टि करता है परिहार का धिया धिया, सप्तविध अन्न का अन्न से कार्य, सात प्रकार जो अन्न कार्य प्रतिक्षण ध्वंसित्व भी, ध्वंस होने पर भी पुनः पुनः क्रियमाण हो गए, क्रियमाण तो कर्ता के द्वारा भोक्ता के द्वारा। प्रवाहात्मना तद अचल, अचल कहते प्रवाह चलता फिर कर्म करता फिर भोग करता कर्म, अज्ञा पश्यन्ति अचल दिखते है इसमें तात्पर्य है, ऐसे कर्म क्षय नहीं होता है, कर्म कर्म क्षय तो होता है फिर कर्म करता है, फिर इसलिए अज्ञान लोग प्रवाह रूप से देखते हैं अचल देखते हैं। अतः प्रज्ञा इत्यादि भाष्य उत्तम व्यनति, प्रज्ञा इत्यादि भाष्य भाष्य में कहीं वाक्य में वही बुद्धियाधिया जो आया है एवं प्रबंध रूपेण साध्य साधन लक्षण अभी नहीं आगे चले 88 एक 5-2 दिया दिया जाने थे इसके बारे में भज्यमाना नहीं। अंतिम प्रज्ञा क्रिया लक्षण, अच्छा प्रज्ञा मतलब ही दिया ज्ञान, कर्म तो आगे, कर्म तो आगे क्रिया, प्रज्ञा शब्द उपासना, दिया दिया बुद्धि और कर्म, प्रज्ञा मेधा तो मेधा तो अभ्या मेधा है ना, मेधा के उपासना ज्ञान वही विहित और अभिहित क्रिया उपासना, कर्म भी आ गए, क्रिया के लिए कर्म है, कर्म के लिए क्रिया था ठाठी है ना। धिया धिया इत्यादि सोते हैं सहिदम इत्यत्र परिहार कह का सप्तविधानकारी है, प्रतिघन दंश होता है, फिर प्रभात्मा चल। अतः प्रज्ञा इत्यादि भाष्य उत्तम व्यनक्ति, जो प्रज्ञा क्रिया से उत्पन्न करता है एवं इति, एवं प्रबंध रूपेण साध्य साधन लक्षण अविद्यापट संवित चेतसास्तास्मेव इच्छते। शास्त्री वेक्षति शास्त्रो इव इच्छति अविद्या पट संवित चेतसाम शास्त्रो इव इच्छति शास्त्रे वेक्षति प्रबंध रूपेण साध्य साधन लक्षण लक्षण, साध्य साधन रूप एक प्रपंच कार्य है कर्म और फल, अविद्या पट संवित चेतसाम अविद्या पटेन संवितम चेतो येषाम ते अविद्यापट संवित चेत चेता चेतस शास्त्र इव इच्छते, ये अन्न स्थिर जैसे लगता है। किमिति प्रतीक्षण प्रध्वंसी जगत इति श्रुत्या उच्यते तत्र एतच्च, जगत प्रतीक्षण ध्वंसी क्यों कहते, एतच्च भण्यते श्रुत्या पुंसो वैराग्य सिद्धये संसाराद विरक्तस्य मुक्ति चा नेह कस्यचित्। पुंसो वैराग्य सिद्धे तत्श्रुति अवचते यह मुक्ति इच्छा संसाराद अविरक्तस्य कस्यचित् न भवति, वैराग्यमपि किमर्थं तदा संसाराद अविरत से मुक्ति चा नहीं जगति रागवता मुख्य अपेक्षा मोक्षापेक्षा दृष्टा अविरक्तस्य मुमुक्षुत्व हेतु महाफल, अविरक्तस्य मुमुक्षुत्व फल हेतु मिथोत्यंतं सर्वदा व्यतिरेकतः सम्यक् ज्ञानादृते नास्ति तद्धेतु चित्तिकारणम्। फल हेतु सर्वदा अव्यतिरिकतः मिथो अत्यंतम अव्यतिरिकतः सम्यक् ज्ञानादृते तद हेतु छिति कारण नास्ति, दोनों परस्पर अभिन्न हो जाता है फल हेतु नवे। संसार से रागादेश सदैव व्याप्ते हे राग ही संसार है, रागिनो न मुमुक्षा इत्यर्थ, विरतस्यापि न मुक्ति इच्छा मुक्ते कर्म साध्यत्वात्, विरत से आप न मुक्ति इच्छा मुक्ते कर्म साध्यता, तो कर्म से रागाधीनत्वात्, तो बोले कर्म साध्य है मुक्ति, और कर्म रागाधीन है तो विरत होगा तो राग नहीं, राग नहीं तो कर्म नहीं करे मुक्ति नहीं होगी। इति आशंका सम्यक ज्ञानाद्रिते, कर्म से मुक्ति नहीं, उच्छेद का कारण नहीं है, तो राग उच्छेद का कारण नहीं। सहेतु बंधध्वंसी ज्ञानमेव न कर्म अप्रतिकूल, शंका हुई थी मुक्ति कर्म साध्य और कर्म राग से होगा, इस रहते वो तो ज्ञान ही है बंधध्वंसी। ज्ञान से वह मुख्य हेतुत्वात् मुमुक्षुर ज्ञानार्थम सन्यास्य श्रवणादि आवृत्ति पर स्यादिति पलितवार, ज्ञानार्थम सन्यास्य श्रवणादि आवृत्ति पर त्यक्त्वा, त्यक्त्वान्यत् सकलं तस्मात् सम्यक् ज्ञानस्य लब्धये मनोवाक् तनुचेष्टाभिर् महान्तं यत्र माचरेत्। तस्मात् सकलम अन्य त्यक्त्वा समय ज्ञान लब्धे मनोवाक तनु चेष्टा भी महांतम यत्न आचरण करें, अनुष्ठान करें। यथोक्ता वृत्ति परत्वस्य तत्वज्ञान पर्यंतम सदैव, ये महत्व क्या है, सदैव अत्याज्यत्व तत्व ज्ञान पर्यंत ही चलाते रहे, ये महत् महान चेष्टा है महत्व। दिया दिया इत्यादि व्याख्या है, योगायता अक्षित इत्यादि वेद व्याचर्य पुंस पुंसो क्षिति यो वेद तस्दम फल मुच्यते स्वन्नमत्ति प्रतीकेन वृत्यान्न मुख्यया तिसः। यो पुंस अक्षितित्व वेद इदम तस्य फलमुच्यते स्वअन्नमति प्रतीकेन मुख्या वृत्त्या अन्नम अतिश मुख्य मुख्या वृत्त्या अन्नमति मुख्य वृत्ति से स्वअन्नमति इत्यादि मंत्रपदम तस्य अर्थवा वृत्त्या उक्तम अर्थम व्यतिरिक द्वारा कहते हैं नैवंबित नैवंबित गृणता मेति अन्नम प्रतिकदाचन प्रधान भूत सन भुंक्ते सर्वदा अन्नं सकामतः। एवं भी अन्न प्रति कदाचन गुणता न अनेवमेति प्रधान भूत सन सर्वदा अन्नं कामतः भुंक्ते। अभिदिशो विद्या सामर्थ्य अभाव अन्न प्रति गुणत्वयुतम सामर्थ्य नहीं, विदुषस्तु तो विद्या सामर्थ्य अन्न प्रति प्रधानत्व कदाचन भोगात प्राग ऊर्ध्वम तत्काल च, कभी भी अन्न के प्रति गुण नहीं होगा उपासक, विदुष अन्न प्रति गुणत्व अभाव कथन तद्भूत तथा प्रधानभूत से भोक्ता है। सदेवान अपि इत्यादि अर्थमा सदेवान अपि दिवान मंत्र ये मंत्र में क्या है दिवान, हाँ सदेवान अपि गच्छति ये ना दिवान अपि गच्छति ऊर्जामति अपि दिवान प्रधान प्रतीकेन अनति प्रतीकत प्रधान क्या है मंत्र में क्या है स्व अन्नमति प्रतीकेन, हाँ प्रतीकेन प्रधान प्रतीकेन इति मुखम प्रतीकम उसका अर्थ मंत्र में दिया स्व अन्नमति प्रतीकेन प्रतीक क्या है मुखम प्रतीकम मुखेन मुख्य तो मुख्य वृत्ति से मुख्य क्या तो प्रधान अपि देवान अपि देवान स संयाति तथोर्जमचोपजीवति प्रशंसैषा यथोक्तस्य विज्ञानस्येति निश्चितिः अपि देवान् स संयाति देवान् अपि गच्छति तथा ऊर्जं तो उपजीवति ऊर्जा बल तेज आश्रय करता है ऐसा यथोत से विज्ञान से प्रशंसा इति निश्चित उपासना की स्तुति है। स्वर्णमति अत्रैव देव भाव आदेशित है अन्नमति प्रतीक न करे देव भाव ऊर्जा प्रसिद्ध है अत्र अपूर्वार्थ लाभ भावात अपूर्वार्थ नहीं उनसे विद्या नहीं विद्या की स्तुति के केवल साधनात्मक अन्न चतुष्टय उक्तम उक्तम च अन्न अक्षय कारणम बाघ मन प्राण तीन ये साधनात्मक अन्न चतुर्थ पहले आ गया और अक्षय कारण भी कह दिया अक्षितित्व गुण प्रक्षेपेण पुरुष उपासन से च फलम इदानीम अभी अक्षितित्व गुण विशिष्ट पुरुष का उपासना करने से आ ब्राह्मण समाप्त उत्तर से तात्पर्य कहते अन्न इति अन्नत्रयम् यद् उत्कृष्टं तस्याय निर्णयोधुना शरीरकार्यसंस्थस्य वर्ण्यते ध्यात्मरूपकम् अन्नत्रयम् यद् उत्कृष्टम् अयम् निर्णय तस्य अधुना शरीरकार्यसंस्थस्य अध्यात्मरूपकम् उच्यते वर्ण्यते उत्कृष्टरूप अन्नत्रयम् यद् उत्कृष्टम् कैसे उत्कृष्टम् साधनचतुष्टयात् पृथक्कृतमिति अन्नत्रयम् वाग्मन प्राण अन्नत्रय साधनचतुष्टय मतलब कौन साधनचतुष्टय अन्नचतुष्टय चार प्रकार अन्नचतुष्टय ये साधन चतुष्टय से भ्रांति होगी साधन मतलब विवेक वगैरह नहीं साधारण अन्न देवाद का धुअन और एक पशु अन्न इसी विलक्षण है बागमान प्राण अन्न त्रयम यद उत्कृष्ट मन ये तीन हो गया साध्य रूप अयम निर्णय शरीर कार्य संस्था होकर के उसका कथन करते हैं। शरीरम सूक्ष्म कार्यम स्थूलम शरीर कार्य संस्थस्य शरीर कार्य में शरीर को सूक्ष्म का कार्य हो गया तुल तदात्मना स्थित अन्न तरह से वाग मन प्राण वाग मन प्राण में वही तो है तो सूक्ष्म किंतु उसका शरीर में ही अभिवत होता है सूक्ष्म शरीर हो गया कार्य हो तुल शरीर तदात्मना स्थित अन्न तरह से व्याख्यान है उत्तर ग्रंथ शरीर कार्य संस्थस्य वर्ण्यते अध्यात्म रूपकम् त्रयोलोका इति अस्मात् प्राक्तनस्य विशेष संगति माह वर्ण्यते अध्यात्म रूपकम् अन्नत्रयम् अन्नत्रयम् आदौ इति शेष पहले अन्नत्रय कहते स्थूल को लेते हैं यहाँ वाग मन प्राण वाग होता है कर्म इंद्रिय तो इंद्रिय तो हो गया तो। और कार्य में शरीर विशिष्ट होकर के थोड़ा उसका कार्य बताएंगे तो सूक्ष्म शरीर का तो थोड़ा शरीर विशिष्ट में उसका कार्य अभिभूत होता है इसलिए विद्या शरीर कार्य संस्थस्य अन्नत्रय संस्थस्य तस्य अन्नत्रय से ही उत्कृष्टम तस्य अन्नत्रयम यद उत्कृष्टम तस्य शरीर कार्य संस्थस्य निर्णय अधुना अध्यात्म रूपकम निर्णय अधुना वर्ण्यते तो अन्नत्रयस्य उत्कृष्टम का कार्य संस्थस्य निर्णय उसका रूप बता दें यहाँ टीका में 95 शरीर तदात्मना स्थित अन्यत्र व्याख्यानाय उत्तर ग्रंथ त्रयो लोका इति अस्मात् प्राक्तनस्य विशेष संगति में वर्ण्यते अध्यात्म रूपं अन्नत्रयम् आदो इति शेष अन्नत्रयम् आदो आदो अन्नत्रयम् वर्ण्यते अध्या विशेष संबंध कहे त्रयोलोका इत्यादि पहले अन्नत्रय कहते आदो अन्नत्रयम् वर्ण्यते त्रीणि आत्मने अकृता के आय उक्तमेव संबंधम व्यक्ति कर्तुम प्रागुतम अनुद्रवति प्रयोग इति प्रयोग समवायित्वं पूर्वे स्वन्नेषु वर्णितं भोक्तारश्चापि एतेषां तेऽपि श्रुत्योपवर्णिताः पूर्वेषु अन्येषु प्रयोग समवायित्व वर्णितम अनुष्ठान संबंधी है दुग्धादि भुक्तारश्चापि ये तेषां तेपि श्रुत्यापूर्णित जो भुक्ता है वो भी पहले कहा अन्न का भुक्ता चाहे पूर्वेषु अन्येषु साधारणान्नं देवान्नं पशुअन्नं प्रथम साधारण दो होता है देवान्न तृतीय हो गया दुग्ध पशुअन्नं एतेषु पूर्वेषु अन्येषु प्रयोग समवायित्व अरे भोक्तारस्तेषां शौचांडालादय देवा इंद्रादय पशवश्च पहला प्रथम अन्न के भोक्ता है शौचांडालादि सब खाते हैं सर्व साधारण और दो द्वितीय तृतीय देवता है भोक्ता और देवा इंद्रादेव और चतुर्थ अन्न का भोक्ता है पशव मनुष्य पशु अन्न चतुष्टयम् साधनम् अन्नत्रयम् साध्यम् इति उक्त्वा अवांतर विभाग अनुपदति विभाग प्रयोग समवायित्वात् प्रयोग समवायित्वात् पूर्वेषां कर्मणां सतां मन आदित्रयं कार्यं तादर्थेनोत्तरा श्रुतिः पूर्वेषां कर्मणां सतां प्रयोग समवायित्वात् मनादित्रयं कार्यम् उत्तराश्रुति तादर्थेन ये प्रयोग समवायित्व होने से वो साधन और इतनी कार्य हो गया कारण वो कार्य कफलभूता अन्नत्रय व्याख्यानाय उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति कहते तादर्थेन उत्तर उसको कथन करने के लिए त्रीणि इत्यादि व्याकृति त्रीणी आत्मने अकुरुत अकुरुते इति मनोवाच इत्यादि उत्पाद्य त्रीण्यथा नानि मेधया तपसा पिता मनोवाचम तथा प्राण मात्मार्थम तानि चाकरोत् आत्मार्थे त्रीणि अन्नानि मेधया तपसा उत्पाद्य पिता मनोवाचम तथा प्राणम तानि आत्मार्थम अकरोत् ये तीन अपने लिए किया ज्ञान कर्मभ्याम सप्तानानि सृष्ट्वा चत्वारि भक्ताओं को देख विवाह करके त्रीणि आत्मार्थम कृतवान मनोवाच प्राण अन्न सृष्टेर अन्न चतुष्टय विनियोगस्य च अनंतर्भावित्वम् अथ अन्न की सृष्टि अन्न चतुष्टय विभव के बाद अभी इतर चतुष्टय विनियोगम दृष्टान्त इतम चकार जैसे पहले चार का विनियोग देखा है इस प्रकार यहाँ तीन का विनियोग अपने लिए च अकुरतानी चकार दिया पहले चार का विनियोग बताया था सर्वसाधारण देवता द्वे देवान भाई इत्यादि यहाँ भी अपने लिए तीनों रखा मनोभाग प्राण विवक्षितम तात्पर्य महा अभिद्येति अविद्याधिकृतावश्यां धर्म धर्म्यादि संगति अच्छा अन्यत्र इत्यादि तात्पर्य महा अन्य इत्यादि तात्व मनस मनस्वस्तित्व सिद्ध्यर्थं सुत्योपन्यस्यते नुमा सतश्च तस्य कामादि रूपाण्यपि च वक्षति। अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम इस मंत्र में आया उसी का ही कथन है। अन्यत्र मना है तत्व मनसो अस्तित्व सिद्ध्यर्थम अनुमान श्रुत्या उपनिषद मन है कहने के लिए अनुमान सतस्य तस्य कामादि रूपाणि अपि वक्ष्यति। मन सत विद्यमान होने पर उसका रूप कामादि कहेंगे। पहले मन के स्थिति अस्तित्व के लिए अनुमान मनुष्य जानाती सातो अग्रे व्यक्ति अनुमान आगे स्पष्ट होगा। अनुमितम चेन मनो अस्तित्व किमर्थम तरी कामादिवाक्यम मनो अस्तित्व यदि अनुमित हो गया तो कामादि सब मन एव कहना क्या जोड़ते हैं। इत आशंक्य तस्य आपातत तात्पर्य महाव जाके सतस्य विद्यमान हो तो उसके गुण कथन करने के लिए काम संकल्प इत्यादि मितस्य चेति सतस्य मितस्य विद्यमाने और प्रमित हुआ तो उसका गुण कथन करेंगे आगे। धर्मिणा धर्म समुच्चयार्थम च इति च इति उक्तम धर्मिणा धर्म समुच्चयार्थम अपि अपि च रूपाणि अपि च अपि च वक्ष्यति। तो धर्मी के साथ धर्म धर्मीय मन काम संकल्पादि धर्म विवक्षितं तात्पर्य मह अविद्येति अविद्याधिकृता अवश्याम धर्म धर्म्यादि संगति अविद्या कार्य संस्थैव न तो सो प्रत्येगात्मनः अस्याम अविद्याधिकृतो धर्म धर्म आदि संगति आर्य अविद्या कार्य संस्थैव न तो प्रत्येगात्मन सु धर्म धर्म भाव कथम प्रतिज्ञा मात्रेण अयम अर्थ सिद्ध्यति अविद्या अवस्था में तत्र इत्येतद् इत्येतद् प्रतिपत्त्यर्थम परो ग्रंथोवतार्यते मां भूत कामादि धर्मित्व मात्मनीति प्रत्पयत्यते। परग्रंथ इत्येतत् प्रतिपत्त्यर्थम् अवतार्यते कामादि धर्मित्वम् आत्मनि मा भूत इति प्रयत्यते। मन में है धर्म कामादि का धर्मी मन है आत्मा नहीं है। ये आत्मनो धर्म धर्मी संबंध न इति अयुतम कामादिना तो धर्म तो प्रसिद्ध है कामादि आत्मा का धर्म होगा। आशंक्य मा भूत धर्म धर्मित आत्मनि कामादि धर्मित्वम संकितम मा भूत इति कृता श्रुत्या मनोधर्मत्वं तात्पर्येण कामादीनां साध्यते। कामादि मनोधर्म प्रसिद्धिस्तु प्रमाण विरुद्धा भ्रांति आत्मधर्म के जो प्रसिद्ध है भ्रम है। उत्तर ग्रंथम विभज्य तस्य तात्पर्य मुक्त्वा अन्यत्र इत्यादि व्याचष्टे अन्यत्र मनाभुवं मनादर्शम इत्यादि पृष्ठ पृष्ठो जरद्गवं ज्ञान्तं मद्राक्षिस्त्वमिति तरह तत्वन्यत्र मना आसं नातो द्राक्षं त्वदीरितम् जरद गवम यांतम तम अद्राक्षी इति पृष्ठ इतर ततो अन्यतर मनासम अथो तदीरितम नाद्राक्षम इति वदति कथन करता है। अन्यतर मनासम नदीक्षितम तदीरितम दो नंबर इतरो वदति इति वदति करना अध्याय तदीय अभिवदन कैसे ततो अन्यतर मनासम तत कहते जरद गवादी इत्यर्थ जरद गवाद ततः जरद गवादी इत्यर्थ जरद गवाद जरद गवादी दीर्घ है जरद गवाद तत है ना ततः का अर्थ तत्शब्द का अर्थ नहीं ना तत जरद गवादी इत्यर्थ है तत्व अन्यतर मनाशम नात्र अद्राक्षी तदीरितम जरद गवादी हेतु विषयादु सत्य अनंतर जायमान जरद गवादी कर्षत जरद गवाद जरद गवाद इत्यर्थ भी ठीक है। एक वचन तो जरद गवाद पंचमी है तो रसवन से ठीक है जरद गवाद इत्यर्थ और जरद गवाद आदि से ले सकते हैं लेकिन आदि लेने से जरद गवादी इत्यर्थ नहीं बनेगा। ततः तो क्यों तदीरिता तदीदृतम नान्य अद्राक्षम तदीरितम जरद गवाद ये रस हो जाएंगे ठीक है। जरद जरद गवाद ही है तो विषय आदो सत्य भी विषय होने पर भी कदाचित है वो तदी जाए माना कभी ज्ञान बुद्धि होती नहीं होती हेतुअंतर वाक्यपति अन्य कोई हेतु होगा अन्यथा अर्थात दिशा नहीं दे कदाचित वो ज्ञान उत्पत्ति अनुपति सब होने पर कारण है तो ज्ञान होना चाहिए हमेशा ये तो अर्थापत्तिर मनुष्याधिकार अर्थापत्ति से मनुष्य है तत्र साक्षी प्रत्यक्ष महा विषयांतर विषयांतर संबद्ध मनोदृष्टं घटादिवत् आत्मैकसाक्षिकं तच्च युतार्थापत्ति संश्रयात् मन घटाधिवत विषयांतर संबद्धम दृष्टम आत्मिक साक्षिकम तच्च ही उतार अर्थापत्ति संश्रयात अर्थापत्ति संश्रयात सिद्ध होने पर फिर देखा गया विषयांतर संबद्ध मन अन्यतर विषय आत्मिक साक्षी सिद्ध है उतार अर्थापत्ति अवश्यमाद कारणांतर सिद्धोपि अर्थापत्ति से अन्य कोई कारण है इंद्रादि विषय से अन्य कारण है कथम मन सिद्धि इत आशंक पारिशिष्याद अन्य कोई नहीं तो अर्थापत्ति से सिद्ध होगा ही मन है तच्च युक्ता अर्थापत्ति संस्याद अर्थापत्ति से होगा पारिशिष्य से मन सिद्ध होगा सब इंद्रिय रहते हुए भी ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है तो उससे अतिरिक्त तो कोई है जो ज्ञान का कारण अन्यथा अनुपत्या नहीं अन्य होता तो हमेशा कारण ज्ञान होना चाहिए। चकार तच्च में साक्षी प्रत्यक्ष समुचार्थ तच्च अर्थापति साक्षी प्रत्यक्ष मन में मानस्य मेय साधकत्व प्रसिद्धमिति ही शब्दार्थ प्रमाण मेय साधक मेय का साधक मान प्रमाण से मेय साधी न च श्रोत्रादेव तद्गम्यमिति, श्रोत्रादेव तद्गम्यमिति युक्तम तदवैकल्येपि कदाचित अर्थध्यो अनुत्पादात, कदाचित अर्थध्यो अनुत्पादात तद अभावेपि मध्यराधे स्मृति दर्शने श्रोत्रादिव तद्गम्यम अर्थापति गम्यम, अर्थादि प्रमाण से गम्य होता है, चाहे चक्षुरादि नहीं तो श्रोत्रादि हो, श्रोत्रादि अलग है मानो क्यों मानेंगे, इतना युतम तदा वैकल्य भी कदाचित अर्थ द्व्युत्पादात, श्रोत्रादि विकल नहीं है ठीक है, फिर भी कभी कभी ज्ञान नहीं होता है, श्रवण इंद्र होने पर भी कभी ज्ञान कभी कभी नहीं होता है, तदभावी च बद्रादे अरे बद्र में श्रोत्र इंद्र काम नहीं करने पर भी स्मृति ज्ञान स्मृति ज्ञान होता है, इसलिए अर्थापति प्रमाण से स्वत्र श्रवण इंद्र सिद्ध होगा, ये नहीं श्रवण इंद्र से ही ज्ञान होगा, मन स्थान ऐसा नहीं, मन श्रवण इंद्र रहने पर भी कभी ज्ञान नहीं होता है और नहीं होने पर भी स्मरण ज्ञान होता है, इसलिए अन्य तरीके से श्रवण आदि सिद्ध नहीं होगा। मनुष्य अस्तित्व सिद्ध्यर्थम इतर उत्तम अनुमानम प्रकटयितुम इतम आह, अभी भी पहले आया था 99 ना ये आया था मनुष्य अस्तित्व सिद्ध्यर्थम, अभी पर आया था अष्टम नवम पंच में वो अनुमान भी कहते हैं अस्तित्व, पहले वहाँ कहा था बक्षति अस्ति अस्त्यात्मा चित स्वभावोत्र चक्षुश्चाविकलं तथा सप्रकाशं गवा स्वंच न च पश्यति चेतनः, अस्ति आत्मा चित स्वभाव चक्षुश्चाविकल तथा चेतना स्वप्रकाश गवासम च न पश्यति, क्यों नहीं देखता है, नहीं देखता है तो मन सिद्ध होगा, अतर गवास गवादु प्रश्न विशेषति, प्रश्न होने पर नहीं देखा है, ज्ञानाभाव कर्तृत्व दोष न हेतु चित्त स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है अभिकल चक्षु है, करण दोष भी नहीं चक्षु जी अभिकल है, उपकरणा असत्वमपि न निमित्तक नहीं कर सकते, स्वप्रकाश आत्मा है, सत्याम सामग्र्याम कार्यम अपि स्याद, सत्याम सामग्री कार्यम भी स्याद कहते कार्य नहीं होता है, न च पश्यति नहीं देखता है, इसे मानना पड़े इन सबसे विलक्षण कोई मन होगा। ओम।